hau gertatzen jakusatuta, bai. Hiru aukera eman behar dugu. Bai. Eta berdin dauzte Javiren aukera hor dagoan ala bai. Ez. Baina hau ez da neutroa izaten. Hori da azaldu nahi dudana. Ez da neutroa sekula ez. Orduan hiruretatik hirurak alderdiaren konfiantzakoak izan behar dira. Bai, oso ondo. Ze azkenean bestela hain da gogorra gure esperientzia kasu horretan, badakigula zer gertatzen den luzaroan. Orduan, honetareko bat, espada gure konfiantza askoa, aukera izan lehike urtetzeko. Hirurak onak izanik, osea, nik parametro bat emoten dut hasieratik eta da, danak dirala bardin onak. Oin, gure konfiantzakoak izan behar dira, ze udal baten olako postu bat ez da baladi, eta dekugu esperientzia.